galety, no i klub cały tańczy. Wódka i ludno i sok z pomarańczy. Szkło po brzdęku, jest szminka na ustach. To jest rozpusta, tryumf na biustach. To jest mój świat, tu dla ciebie nie ma miejsca. To przy czym kręcę tyłkiem, to dla ciebie sieczka. Chwileczka, co mówisz, że to nie jest muzyka? Smuta z taśmą z ambicjami krytyka. Ktoś tu komuś coś wytykał, to tylko riposta. Zapomnij o wczoraj i o swoich chorych postach. Dzisiaj jest długi, a ten wieczór będzie długi. Dzisiaj jest fiesta, a to życie to jest fiesta. Funkujące uda, tak jak w tropiki wycieczka. Ręce w górze po omacku szukają powietrza. Ciała kleją się na maksa od faktorem mleczka. Parkiet wciąż pulsuje, tak jak nasze serce. Cała sala robi hałas, rap ten jak granat towarczysty. To dla bystrych, błyski, hajsu walizki. Przyjdź by wyjść wyzwaniu naprzeciw, to prawdziwy hip-hop projektantów. Cała sala robi hałas, rap ten jak granat towarczysty. To dla bystrych, błyski, hajsu walizki. Przyjdź by wyjść wyzwaniu naprzeciw, to prawdziwy hip-hop projektantów. Cześć. Kiedy to tylko, bo to tylko, kiedy to tylko graj, aj, kiedy to tylko, bo to tylko, kiedy to tylko graj, aj, kiedy to tylko, bo to tylko, kiedy to tylko graj, aj, kiedy to tylko, bo to tylko, kiedy to tylko graj, aj. Każda następna, chętna, ponętna, nie pęka, jest pewna, że w klubie znajdzie nas tak 50 centa. Tutaj się hula, nikt nie prezentuje drewna. Kręcisz tyłkiem przy nas, bo to jesteś tu potrzebna. Roza zajęte miejsca, odpalam jointa i jessa. Na parkiet wjeżdżam bez spięcia, w tych kręgach, przy podniesionych rękach. Projektant tańczy, hardcore jak się patrzy. Leszcze mają zaszczyt widzieć nas w akcji. Aha, projektanci, raz szczecińskiej marki. Rozpierdala ranking, mistrzowski jumping na forum. Tu mciwek szukających sponsorów, masz do wyboru, więc podbijasz bez oporów. Jeszcze kilka drinków i twarze nabiorą kolorów. Nasz stolik zajebany od pokali i kielonów. Modlę się tylko o to, żeby nie wyłapać stonu. Napływają bity, twisty zza gramofonu. Wojka, lebero, płynę dalej z flaterą. W mieście, gdzie wszystko jest klasyką, jak jest klasy mero. Hałas, rap ten jak granat towarczysty. To dla bystrych, błyski, hajsu walizki. Przyjdź by wyjść wyzwaniu naprzeciw, to prawdziwy hip-hop projektantów. Cała sala robi hałas, rap ten jak granat towarczysty. To dla bystrych, błyski, hajsu walizki. Przyjdź by wyjść wyzwaniu naprzeciw, to prawdziwy hip-hop projektantów. Cześć. A ja wkurwiam się, bo gdzieżbym poszedł, ale wszędzie puszczają ostatnio jeden oszymiacze. Proszę, ty DJ zbastuj, przestań psuć mi dziś hulasz nastrój. Ludzi full, przed nami weekend, kolejna impra. Będzie kolejnym klasykiem, słyszę muzykę. Rap łupie w blokach, projektanci jacha. Kierunek lokal, dziś bugi town, a ty weź wyjdź z chaty, hula trzeba proste. Znam się na tym, śpiję za tych, którzy przed laty tu z nami. Zuć, dzisiaj zagrady, póki da się będę hulał non stop. Szczególnie upalnym latem, gdy jest gorąco. Póki siły są i jest smalec, róbmy ten rap i chodźmy się wyszaleć. Cała sala robi hałas, rap ten jak granat towarczysty. To dla bystrych, błyski, hajsu walizki. Przyjdź by wyjść wyzwaniu naprzeciw, to prawdziwy hip-hop projektantów. Cała sala robi hałas, rap ten jak granat towarczysty. To dla bystrych, błyski, hajsu walizki. Przyjdź by wyjść wyzwaniu naprzeciw, to prawdziwy hip-hop projektantów. Cześć im.